گران محترم عارضون کو دا مولانا مفتی مجتبہ امیر صاحب دا دورہ تفسیر و قرآن دا 22 نمبر 61 چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی 26/7 او 27/7/2007 کی شعر دا دید میرا دو پتہ یا ساتی اشاد توید سنت 63 این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ابراهيم عليه السلام سره سارا بایوا او ډیر زیاته خيستا وا خو چې کوم سړی به وې چې دا زما خور ده نو بیا به داږي به عزت نه کوله ابراهيم عليه السلام ته وی دا سوک تا ابراهيم عليه السلام متوي هازي اوختي دا زما غونډه ده پاقیده کې د اوخت دوه معنی دي یو خو د اوخت معنی ده خور او بل د اوخت معنی ده پشانو ابراهیم علیه السلام وی عزی اختی دا زما غونډه ده پاقیده کې هغه کې نیوی چې دا وی زما خور دا غل دا دوی ممانه نو اطلاع خود را دا دوخ پو کنه او ډیر نه پویده انو هغه وی کده وی چې دا زما خور ده خو بیا هم ظالم دا غی حسن ته ټینګ نشو او اراده دې بیا دا با یې کولا اراده دې عزت یې کولا چې څنګه ساری ابایتا لاس ور نږدې کاو نو لاس شل شو ورته خدای بشي بیبی او خدای بشی پتا بشی شابا سوالو کا چه مال اللہ دا لاس خکی نو بیادتا سنام اگه سوالو کا لاس خوشو بیای چه کم دنو بعد اراده اکڑا بیای لاس شل شو پا درم داری لاس شل شو اگه توبه می دا بیانو کم خوش را لسوالو کا اگه سوالو کا دی خوشو اگه افری خدا پینام که والا خپل لور خدمت لور کا حاجر بای شازاد گئی وا دا بادشاہ لور وا اگه والا خدمت که ورکا حاجره اسماعیل علیه السلام مور زمنگا نیا بای ده نبی علیه السلام پا نیاگانو که رزی حاجره بای نبی علیه السلام شازاده و ده شازادگای بچه و حاجره شازادگای و وین زنه و ده یهودیانو دروغ دی نه شازادگای والا ورکا خدمت لجدا بسا خدمت که تو دو دور پاک بی بی خوپاغی ابراهیم علیه السلام سخ خپشو چه دی بدبخته زما د کور والا د بدای اراده څنګه وکړه ډیر سخت خپه شو الله ورته وی خپکی ګمام ستا په اولاد کې یو بهادر پیدا کم چې د دا حکومت په ختم کی نو د ابراهیم علی السلام په اولاد کې الله موسی علی السلام پیدا کو او د فرعون حکومت د ریان د نوسی حکومت د ولید هغه ختم کو ولید ابن مصعب ابن ریان د نبی له د موسی علی السلام زمانه کې چې کوم فرعون نو داغه نوم ولید نو داغه حکومت ختم کو نو دا خبره را روانه وا دا تواتر را روانو فرعونی حکومت کې دالی کې لشي وا چې یو ناشنا واقع شي نو هغه حکومتونو والا ځان سره ولي کی نو هغه حکومت ځان سره ولي کلا هغه فرعون د ابراهیم علی السلام د زمانه ځان سره ولي کلا چه دا سی او سڑه پلاره تیره دو او غویلیو چه زما پا اولاد که او سڑه پیدا کی چه دو حکومت بختمی بس دا خبره وا نو دو موسی علیه السلام دو زمانه فرعون چه نو دو سر غم شو چه اصینا زاغالک زما پا دور کسی شی پیدا شی او زما حکومت ختم نکی نو حکم او که چه دو بری اسرائیل و علکان وج نی او جنکای پریدهی منگل و خدمتو نکی او منگ بتن اخپل فایده اخلو جنکه به ولا پری خودلی اولا کان به سکول واجل جنکه به سکولی پری خودی اولا کان به واجل دا کار شروع کو نو آغا ذکر کئی زب بیون امنا کم دا پرستو تا پار دور که دا تکلیفونو ملاو شوی دی دا او دا غشانتی دا واجل والا لکان و سوم لکان وجنی لکان خفی جنی گنا یو خواست دی جنکو پوار پیدا لیکی صحیح ده که صحیح نده اسی ده غی نویزد بیهون امناکم شبانهم شبانکم غرائب صورت مومن که معنی که چه او وجنه یلکان ده دی خلور مولیان چه پا حکومت رد که غال او وجنه ها چه حکومت سر حکومت تینا غا پیدا غا غالکانی خواست جنکو پوار پیدا دی آده ورسره خیر ده غشان دی دهی نصفه ده زبیهون امناکم علالول بیلکان ساسو نوسم چې کوم الکانی ناغه لالی خو په بل طریقه انجیوز را پیدا شو نو هغه د الکانو تربیت کوي چې هغه الکان ځان په شانتی کی او جنګای او چې کوم الکی په کار ناراض نه اوج دینو بمبارای پکینو چې کوم الکان الکانو په غی بمبارای کینو دا قانون دی چې دا تکلیفونه ملاویږي هر وخت کې مسلمانانو شپږ سوه صدایو شوسه شپږ سوه د ایسوی کال باندې د 1492 نه پدی خو 2 جنوري 1492 د دینه پدی خو مسلمانانو خادرز نه دیلې د دینه پدی خو مسلمانانو چرته خادرز نه دیلې د 2 جنوري 1492 نه پدی خو او چې کله سقوط د غرناطي وشو دا غینه په دی خوا مسلمانانو خاطر از اون لیدا او د هغه راز نه په دک 1492 کې امریکا دریافت شوی و او د اغي د دریافت کولو وجوم د مسلمانانو قتل عامو ننو ګورا او هغه ګورا شپږ سوه کال یو شه د سزا کې به تاریخ وام ان شاء الله اشاره مې وته وکړه به سزا کې وام یذبهون ابناکم ویستحیون نساکم نو دادا پا هر دور که دا سکڑی دی او سی پا بلا طریقه وجنی دینی تعلیم بلا نور که نو الکانو وجنی او جنکای بی حیا کی جنکو وڑی وڑی دوپٹگای پا سر کڑی او آج کندنو دا پردو الکانو سر اپلینکو چکی ایوزای پا سوزکو که روانی ایوزای او بلزای کی گرزی دفترونو که اغی سر اخان دی خوشحالی گی او یو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو ہنس رہے ہے یو بل تگوری او خان دی داغ رب خیجی دا اوم وجل دی کنا اللہ جمال الدین افغانی رحمہ اللہ ذکر گئی نورم ذکر گئی یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کی نسوجی یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا دس بعد الکانو پو وجلو فرعون نو بدنام شوے افسوس کہ فرعون نے کالج کی نسوجی افسوس سے فرعون دا کالج سوچ کڑے چه اغا تا پتا وی چه دا سیو تعلیم امشتاره چه اغا دا مسلمان نا انگریز نما جوڑی مسلمان نسا جوڑی انگریز نما چه او پا انگریز بانی مینی او دا انگریز تازیب بخپلی او یی باسی پا نوم مسلمان او زما گانا بغا گئی چه زو تا سلام نو آغا با وی نداوا که کالج او سکول سرا اسلامی و قرآنی تربیت نو نلوی خر دا کالج او دا سکول نووزی او پا دی بانی تجربی دی خوارمان چی سوکی و گوری که دینی تربیت وو نو ٹک دا بس داد لور رمبی دی غز دا کوا زانلا او دینی تربیت کوا او دین پریدا ما نو دی پا یو طرف جوتی شی نو دین پریگ دی نو بیا اخارت نووزی بیا ازاب بیون ابناکم ویستحیون نساکم بلکل دازه از امریکی او دا اصنی حکومتونو لایح عمل یو شده و تیم نشتنو زب بیون ابنا اکوم الالول بیل کانستاسو و یستحیون نسا اکوم او پر جوان یستحیون نسا اکوم جوان دیو پر خودی جنکه استاسو ده پار ده بیزت آئے چلاغی بیزتیو کی و یستحیون نسا اکوم ده مسلمانانو جنکو اغی با ده نامحرم نپرده کولا بل چاہتا بین قتل او سکوت ده غرناطی چوشو او ابو عبدالله پیسے واغستی بابدل اغه پیسې واغستل سره سپینی واغستل او د غرناطي چابیانی انګریزیانو ته حواله کړی اغه حواله کړی نو د غرناطي د ماخام د بانګونو په ځای د مسلمانانو چغې شروع شوې بانګ بیا نو د مسلمانانو چغې وي او د مسلمانانو د زنانو په بدن سره کپڑا نو وا په شرمګا به لاس کې خودو او منډې به والی وي مونږ له نجات او مونږ له نجات د اغه رزنا شروع شوې ده دا غرض نه ترنن تاریخ آغا دا او آغا دا مسلمان که مسلمان نشنو تبابوی تبابوی ویستحیون نساهم او جوانده پری خود زنانه دی ده پار ده بیزت آئی ویستحیون نساهم یفتشون فروجاهم بیزت اکول بید دی جینکای فرعون او ده فرعونیانو اغی بطللو او ده اغی فرجون بید زنانه و قتل چه دا اوز ده بچی تا نیزده شوی ده او کنه ده نیزده شوی ده بی کل ویستا یون نسا کم جوانده پری خودی زنان استاسو یا بیزت کول وی ستاسو زنانا اگر وی بیزت کول ستاسو زنانو بیزتی وی کولا اوسو من جیوز اگر ده زنانو بیزتی کئی زنانا راو باسا زنانا راو باسا ده زنانو ده کور را استل دار زنانو بیزتی دا دار زنانو بیزتی دا ویستا یون نسا کم دا لگیا دی وی دی منگ لسکی دا و تبیا ہوا مچ سکی خو دا و تو هم نزدی علاقه کی پدا غده که اکسیدن ده انجیوز ده گاڑیو شو او دوا جنکای اپا که زخمیان شوی دا و ده چنگلی که اکسیدن دو شو اللہ ده ولو سی ده تور کسی دا کارون پریدی دا و دا چی بیا راگیر چی بیا و تو هم پا کوهستان که ده انجیوز ده گاڑی اکسیدن دو شو جنکای پا که پا منز دوا شو اوش لیده او ده تر زدو که ور پورنو تر جامور پورنو تر جامور پورنو دا پا منسیرا کی جنکای بود لی گاڑی ڈک دفتر تای بود لی نشای والا ورکلا یوی جنوی ما نشا نوست کلی او بیا اغا خپل رویداد بیانهی چه ما سره سکری دی ما سره سکری دی من سره وی یواز زوم چه ما نشا نوست کلی وی طول نشا شوی ما زان پا زور نشا که وی در طول نجامی وی استی بربند فیلمی والا جول که انگلین تایولی که چه من مسلمانانو سره دا چلو که دی وی دی سکی وی و نور که سوام نخلیل مالوچ رازی وایستا یون نسا کم وقت راشی او با هم که خیری او با خیمی او زل با کتاب او خیم وایستا یون نسا کم چه سی کردی دی و سی ندی کردی دیوی سکی ویدی یسی لگیا دی مون خو پا خپل رور و خور مسلمان بانی خپا کیو مون وایو چه زمون رور خور و مسلمان بیزت نیشی او دیوی دا سکی و دا سکی مون لپا کسی دی مون خو زان لپا عزت خپل جماعت که ناسیو وایستا یون نسا کم وفی ذالکم بلا من ربکم او پدی که تاستام فرعون دا به او واوری چه قرآن مجید که سوره ده موسی علیه السلام او ده فرعون واقعه ذکر ده دوره ده یو پیغمبر نده ذکر ذکر چه ده نبی علیه السلام ده امت او ده فرعونیت او ده نبی علیه السلام ده مقابل یو بل سر مناسبت دیر ده مناسبت دیر ده دی وجه با گوره بلکل طابق نالو بن نال ده ننه دور او فرعونی دور با بلکل یوشان دی نن مسلمانان وجنی که نه وجنی نن ده مسلمانان جنکه بیزتگیی که نه بیزتگیی دا ابو غریب جیل واقعاتو گورا نه مسلمانان الکان بیزتگیی پا گوانتانامو ده جیل واقعاتو گورا نه مسلمانان الکان اغای پا یو بلچولی دی تو گورا چه مسلمانانو سرسکی یو سنکی ده ده ده ده تی پا غوا کیو ده ده اوی بس منس که آو پارام که نه پا منس که طول دین رابن کرده ده ده سکی یو سنکی اغای طول امریکا دا مسلمان دوست که دی نیشی دا پیدا دا دشمنه پرست دا اون تاریخ به ارز وام انشاءالله پیدا دا دشمنه پرست دا نو چه پیدا دا دشمنه پرست دا نو سنگ باقی دا امریکا دا مسلمان دوست شی اقوام متحده دا اغیر پلاس که دی نو دا اقوام متحده تنظیم به سنگ از ما دوست شی سنگ به از ما دوست شی دی وی نه او دا دادی و دا دادی وی سم خبره که نم کافره وفی ذالکم بلا من ربکم عظیم او پدی کی تاسو توام وفی ذالکم او پدی کی تاسو توام پدی سکی پدی اخلاصولو کی یومانا بلاون لوی احسان دے من ربکم دا طرف در افستا سنا عظیم لوی پدی اخلاصولو کی لوی احسانو دویم مانا وفی ذالکم او پدی علالولو کی بلاون وفی ذالکم او پدی تکلیفونو کی بلاون امتحانو دا طرف در افستا سنا عظیمون دیر لوی دا امتحان دے زانو ته ټینګول په کار دی الله دې موږ د امتحاناتو نو ساتي په موږ موږ خو الله ډیر کمزوري یو موږ د امتحانونو د برداشت کولو نو یو الله موږ باندې امتحانات مراولې او کس دراله په قسمت کې لیکلي امتحانات راوستل نو بیا هم په الله کلک کې الله زموږ خپې په کې نو خوېږي الله وفي ذالکم بلاء من ربکم عظیم او په دې کې تاسو هم بلاءن په دې تکلیفونو کې تاسو هم بلاءن امتحانو ته طرف طرف تاسو نه عظیم لوی وائز فرقنا بكم البار دویم احسان دریاب میں شلولو یا اللہ چه سنگ دی فرعونیان بنی اسرائیلو لا دی فرعونیانو ننجات پر کرو اللہ منگلوم دی نی فرعونیانو ننجات راکا اللہ رب العزت لکا سنگ دی فرعون پا دریاب لاو کرو اللہ امریکا پا دریاب کی دا اللہ پا دریاب لاو کا اللہ چه سوک دا امریکی مرست کئی او سوک دا غی پا خودن روان نی او مسلمان ٹکڑی کئی او مسلمانانو ته تکلیف کوي الله رب العزت تو سره د خپل قهر او د غضب معاملې وکا وایز فرقنا بكم البار او باو کی چوم اسلو پتا صبح اندریاب پانجه نا کوم نخلاص میکړی تاسو اغرقنا له فرعون اور ڈوب مکرل فرعونیان ڈوب مکرل سو کو فرعونیان دانے چی فرعون بچ شوے دے محقق دوانی کتاب علی کو نجات فرعون فرعون و اخلاص شوے دے وزک اللہ وی چی فرعونیان آل فرعون آل دے فرعون میں غرق کنو فرعون خوئی نہیں دے غرق شوے دے غریب پخ کنو تلے کنا سپارہ بلا نواوے لے جو لسمی سپارے تنو تلے حتی اذا ادرکہ الغرق نوے نمبر آیات کی ہوئی حتی اذا ادرکہ الغرق سورت بنی اسرائیل کی ہوئی فاغرقناہو وممماہو اغم غرق او سرد آغنا ٹول ٹول غرق کری اخلاص سے نہیں وانتم تنظرون او تاسو تکتل دا چھ ورطا گوری و دشمن دے لاتے ٹکے نو بڑا مزا کرسی پدید سڑی زڑی اخی کی کانا نو اللہ وی تاسو ورطا کتل او غمی ڈوباو دوبی کو آنو دیوی یار دے پرغون دی رو گت سا دے دے بچتا گو پا مار دے اللہ علی بچتا بل دے روزی او گت سا دے اللہ والا روستا خمبای والا روستا یاقا دا پرتا دے مردارا وانتم تنظرون او تاسو ورطا کتل اللہ ری زمانگ دا دشمنان منگ تاو مخینو وانتم تنظرون او تاسو ورطا کتل وائز وعدنا موسیٰ اربعین لیلتان وائز وعدنا موسیٰ اربعین لیلتان پاوکی چلوز میں آغستد موسیٰ علیہ السلام نے سلوی اختش پو چی فرانیان تباشو ختم شو او دا موسیٰ علیہ السلام او دا بن اسرائیل اخپل حکومت شو او دا جوان تیرولو طریقہ پا کار دا اغیل موسیٰ علیہ السلام لار چی دا جوان تیرولو طریقہ راوڑم خوچی اغل لکن تا کیا خواہ شو لکن تا کی موسیٰ علیہ السلام آخواہ شو نو بن اسرائیل سپیلہ کائیوی نو بیائی چی کمدنو وی وی منگلا چی کمدنو دا پا کار دی او سامیرے اگس خی جوڑ کو او دیور تر ڈس چو بسیج دا پریوتل وائز وانا موسیٰ عربا این لیلتان پاک جمنگا لوز واغسن موسیٰ علیہ السلام سلوی اختوش پو عرب کی وی تفصیل راشی دا دیر سوی اگسته و خوپورا پا سلوی اختوش وی اشارہ وچ اختیار دا موسیٰ علیہ السلام نو دا موسیٰ علیہ السلام اختیار نو چلی گی چلوز میں واغسته دا موسیٰ علیہ السلام سلوی اختوش پو ثم اتخذتم الہ من بعده بیاونی و تازو سخیل را پا خدا آیا ہے سخیلی و خسو گناہ نہیں دیکنی بیار طول زمیداران گناہ کر دی ثم اتخذتم الاجلہ بیاونی و تازو سخیل را پا خدا آیا سرا الہن ثم اتخذتم الاجلہ الہن بیاونی و تازو سخیل را پا خدا آیا ہے یا وسیلتاً الاللہ بیاونی و تازو سخیل را ذریعہ دنی زیکت اللہ تا چھ منگ اہدتا ہوئی ہو دے اللہ تا ہوئی دعا قیدی وی پکین دوارا قرآن سے کہا حضب کو چستا ہوا خدا کو وسیلتاً حضب کئے او کو الہن حضب کئے لیکن زنوی دا بیعینی خدای دے زنوی دا خدای نہ دے دا خدای تا وسیلہ دا دا خدای تا وسیلہ دا ہوئی نزکہ دا سے ٹکرالو چھا حضبی کو وائزا واسمت تغزتم رجلہ بیعونی و تاسخیل رب خدا ہے من بعدی پاس دینا وانتم ظالمون او تاسوی ظالمان سم آفون آنکم من بعد ذالک احسان را غدرم او گورا دم رلوی ناروام کڑی اس خیطا ہم خدای ویلیو او بیا میں ماف کڑی سم آفون آنکم بیا مافی اکڑا تاستا من بعد ذالک پاس دینا لعلکم تشکرون ادید پارا چی تاسو قدرو کئی دا اللہ دا نعمتونو دا اللہ دا نعمت قدرو کئی بیا دا سناروانو کئی دسخی بندگی ولی کولا رستو واقع دا بقرے کی واقع ہوام لعلکم تشکرون ادید پارا چی تاسو قدرو کئی دا اللہ دا نعمتونو وائد آتینا موسیٰ کتاب سرورم احسان دا جوان تیرولو طریقہ اللہ در کرا دا جوان تیرولو طریقہ مخ کی آیات کے سلویخ رازو ذکر کرے معلومی گی دا چھ سلویخ تو رازو کی انسان کی انقلاب رازی سلویخ تو رازو کی انسان کی انقلاب رازی لیکن سلویخ رازی چھ نطفہ پا گیڑا کی نو آغی نوی نجوڑا شی بیا سلویخ رازی ساری دا آغی نجوڑا شی چکا دا آغی نجوڑ شی اڈو کی سلویخ تو رازو کی انقلاب رازی سلویخ رازی کی سلویخ تو رازو کی سڑی کی انقلاب رازی زمانگ دوری رازیم تقریبا سلویخ تی اللہ دی پا منگ کم انقلاب راولی نو انقلاب رازی سلویخ تو رازو کی تبلیغ مشرانم چلا پا دی بنیاد خدا صوفیاو با چلا پا دی بنیاد کی خدا دا تعداد ضروری نده دا ضروری گرنل بدعات تی ضروری نده دا خدا صرف اسی یو طریقه دا یو طریقه دا صوفیاو با چلی استلی او بیا بیویم صوفی اے صوفی شراب آنگا شوت پاک که در شیشه بماند اربعینه وی شراب علا صفاشی چه بوتل که سلویخ رضی پاتشی سلویخ رضی صحبت که پاتشا دی وجن حدیث که رازی فضال اعمال که روایت تی چې سلوی خرج سوک تکبیر الله سره منځو کین نو الله ولا پروا نه ور کوي کنه نو دا ولي د سلوی خرج اثر د دانه چې بیا په لبن کوي نه مطلب چې سلوی خرج د اوک پابندای سره منځ نه بیا بده نه اډو قضا کیږي نه بیا بده عادت نیوي نه په دې مطلب باندې دی وای ذاته نه موسل کتاب پاو کی چوار می کو موسی علیہ السلام ور کتاب والفرقان یعنی بیلون کے حق او باطل د کتاب صفات ته بیلون کے حق او باطل چا کو باطل بی بیلی کی یو معنی الفرقان بیلون کے د مشرک او موحد سورۃ جاسیہ 21 ال توموی سلام ماحیا او مماتوم ام نجل الذین تروا سیئات آیت نمبر 21 سورہ جاسیہ سلام ماحیا مماتوم ولنے کان بدان مم یوزای کو او سورت سواد 28 کی موی امنا جال المتقین کل فجار اے اگر زمگا متقین پسند فاجرانو نو یو مانا فرقان چھ جدائی دا مشرک و معاہد زیم مانا الفرقان بیالون کے دا حق و دا باطل دا خالق و دا مخلوق بیالون کے دا خالق و دا مخلوق سورت بقرہ 165 ال تکی موی دا خالق و دا مخلوق فرق پکار دے دا خالق و دا مخلوق فرق پکار دے یو سل پینزش پیتم کے سورت بقرہ کے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ دارنگی سورت نال واللسم آل تو موئی چی لا يخلقونا شیئن وهم يخلقون فرق دا خالق و دا مخلوق لا يخلقونا شیئن وهم يخلقون دارنگی 21 سورت نال کی وما يشورونا ایان يباسون یوشتن سورت نال والفرقان لعلكم تهتدون نو کتاب و قرآن دی بیان کو او حق و باطل دی جدا جدا نکڑل نو تا قرآن ندی بیان کڑے دا دو قرآن ام صفت تے دا تورات ام صفت تے بیالون کے دا حق و دا باطل والفرقان او بیالون کے دا حق و دا باطل لعلكم تهتدون دے دا پارا چتاسو ہدایت اومی او پسام شئی نو پا ہدایت پا اسمانی تعلیم سر ملاوی گی وید قال موسیٰ دا دا باون آیات لگ تفصیل لے د دو پنځ وستمات لګ وضاحت معافی څنګه کړی و د معافی وضاحت وایز قال موسی علی قومی پاوکی چوی موسی علی السلام لقومه قوم فلتا وایز قال موسی پاوکی چوی موسی علی السلام فل قوم تا یا قومی و قومی انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجلا پنی ولو تاسو خیل رب خدای ای چس خیم پا خدایونی و ندام ظلم کو فاتوبو الاباره کم نراو گرده پل پیدا که ان کی تا داولا پی غور ور کئی پیدا کرده چاوی او سرد چاہتا که خود و ظالم فاتوبو الاباره کم نراو گرده پل پیدا که ان کی تا فاقتلو انفسو کم نو وجنی یاو بل خپل زان خو وجل خود کشی دا فاقتلو انفسو کم او وجنی یاو بل سمت لب چه چا عبادت نده کرده دسخی نده دی توری راوالی او یہ چاہ عبادت کردے نو آگا دی اوجنی جہاد دے کنا چھ چاہ عبادت کردے دے نو آگای دی زان تیار کی او چھ چاننے دے کردے نو توری دی راوالی او دکا چھ چاہ کردے نو دا دی سکی اوجنی فاقتلو انفسکم اوجنی یو بل ذالکم خیر لکم دا توبہ چھ دا تاسو توام خیر لکم دا بہتر دا تاسو لا اند بارکم پنیز رب ستاسو پنیز پیدا کون کی ستاسو فتابا علیکم نو بے بربانی اکڑائے بتاسو سے میں ربانی اکڑا وی دی شوروش وی ستھر ہزار تنو وجل سو او یا ذرہ تنو وجل وی موسیٰ علیہ السلام میں چی خدا زمان قوم خو ختم شو وی اللہ رب رزت وی چیزا بس نو فتح با علیکم کلی میں ربانی دا او یا ذرہ وجل او دا میں ربانی دا نیست مطلب نا وجلی نو بس اگئی پا خوشائی تیار شوی منگ نا غلطی شوی دا ٹک دا توری کسانو راواغستی اگئی تاوی زان تیار کی چو گزارونه ور کول الله د معافی اعلان راولے گو وی بس تاسو دا د زړه تابیداری ما ته منظور ده وجری سوکنی دی دا بیا زړه ټکه چې پکې راشي دی کې اکثر څه چل غونته کی دا دی خپل ډیرواله ثابت دی چې موږ داسې برکتی قوم وګنه چې او یا زړه رانال ته کی وجل او یا زړه رانه په تعاون کې مړ شو او یا زړه بل ځای کې دغه شو خو موږ کم شي وی نه یو دا بلا زمون وسومره د چرګي بچیوسو اسو دوم راوم نو دوره خو چرګم په دوره وخت نه زیاتیږي د موسی علی السلام او د ابراهیم علی د یعقوب علی السلام په منځ کې خدري پیړای وي نو په دریو پیړو کې قوم دومره څنګه زیات شو. دا صرف د خپل کرامت ثابت دی چې موږ دوه ډیو دار یهودیانو نا او یال ټکی چې فکر راشي دار دی ګړډی دی او یا زره چې فکر راشي دا دروغ دی. فتا علیکم مهربانی وکړه الله پتاسو انه هو التواب الرحیم. دا قانون دی چې څوک ګناګار الله دربار لراشي الله ورته معافي کوي. الله دې موږ ته هم د ټولو ګناونو معافي کوي. الله دې خیر او رحمت باران راووري. انه هو التواب الرحیم یقینا هغه الله دې زر په خلاق کیدونکې مهربان. وایذ قلتم یا موسی لن نؤمن پاک چوی تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا حتا. دا سپینزم انعام ذکر کی خواغی تا تمہید پینزم انعام اغا ذکر کی چمڑکڑی میں ویبا میں جوندی کڑی چه میدان کی موسی علیہ الصلات والسلام تورات راړو دای ته وی دا الله خبرې دی دیو ته اسی وای الله خبرې دی مونږ نه الله لیدل دی نه خبرې اورېدل دا الله خبرې دی نه منو مونږ چې الله په خپل وینو نه لبه منو دا بیا ایمان دی. ایمان خدای چې نه دی لیدل والله به او مننه وي منا ایمان خدای غیب وسیز دی نو دی چې مونږ په سترګو وینو نه لبه ایمان نړو. موسی علیہ السلام ته الله وی راي ولا کوی تور تا کسان بودل کوی تور تا الله د وریاځو نه خبرې وکړي دای سره دې بس مونږ مانو ټیک دا چې لګر دې خوښو موسی علیہ السلام وګوره ځان بس تړکای نه نسبته لګي د وریاځو نه چا خبرې کولې مونږ ته سبته چې الله کولې قبل چا کولې ساده وي نا مونږ نه منو چې نه منو نو تاندار پر راغې او یخ پخ پرې وتل مړې کړل الله. موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته فریاد وکړ چیاسیغه پاتنه منی هغه وایي چې خمه شران دراله بوتل نمړه دې کړل رااله او هم دې خو یو تار دې غوم ټانګه دې په اسرائیل خو یو تار غوم ټانګه غره خو په نس خبره او پولو دخلو پولو په بانه به کتره بس خوې بدره بانه بي سي ار نو بس نس خبره به خپو نو یا سنه الله رب دې چرته وایي چې خو براله دې بوتل نو مشران دراله مړه کړل مونږ نه من بیا بس چلی الله رب دې ته پریا دو کو الله غي بیا ژوند نکړل آغا احسانو تا ذکر کی گو رمڈ بکڑی بیامی جوندی کڑی وسم نمانی. وائز قلتم یا موسیٰ پاکی چوی تاسوی موسیٰ علیہ السلام لانو امن لکا آتانا را لیا جارتان چاری نمانو منگستا خبرا ایمان نرادو منگتا لرا دیس مطلب دنو امنہ پا سلک کی دیمان پا سلک کی چلام راشی نو پا مانا دا مانو لوی تصدیق پا مانا باندے لانو امن لکا چاری منگ نمانو ستا خبرا چاری منگ رشتین نگرنو تالا را حتا نر اللہ جارتان تردی چوی نمونگ اللہ پڑھ آگا فا غزتم سوائقا نونی والتاسو لرا تاندر وانتم تانزرون او تاسوی اریان اریان ویچ دا سوشو تتا حیرون ثم باسناکم من بعد موتکم بیامی رو جد کری تاسو رستو دا مرگ دا سزاستا سنا دا مرگ دا سزاو دا مرگ دا اجل او دا نیتی نو دا نیتی مرگ پسی اللہ پا دنیا بیا جوندی کول نکی او چې کله مرگ د سزا نو بیا الله ژوند کول کړی دا مرگ د چاو د سزا مرگ موت عقوبتی و موت اجلی نو ثم باسناکم من بعد موتکم بیا مې راوچت کړی تاسو رسو د مرگ تاسو د سزا د مرگ تاسو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ بل احسان وظللنا علیکم الغمام سوری بندو بس نو نورو سور نورو وظللنا علیکم الغمام د سین غاړه ته پورې اخوا په میدان تیخه صحرا سینا به وته صحرا سینا په صحرا سینا کیو اولوګد میدانو د سوري په کې نام نشان نو نو دی وی سوره په کار دی الله ووریاز راو استاد دې پاسه وو ووریاز باندې سوره او بل خوراک بندوبس نو الله ولا بیکړاو خوراک ور بیکړاو خوراک الله ورکو. وظللنا علیکم الغمام سوره کومنګه په تاسو باندې وریاځو وانزلنا علیکم المن والسلوى اور اولی کومنګه په تاسو باندې المن والسلوى من ترنجبین وی ترنجبین څه شه ده ترنجبین نه بیا ساس کنجبین جوړ کو چا ترنجبین جوړ کو چا غبین جوړ کو اور لوی کیسه ته جوړ شو خو من احسان ته نو لا یتبعون منا ولا اذا من احسان تو وی کنه نو الله در باندې احسان کو به کڑا و خوراک درکو چې ارسو تکلیف پکینو او ګورا تالو تالو ټای پکینو او ان غره اور پکینو پوکیو پوکل پکینو بس تیار ورته کینم ته چې څنګه میکا تا کونو کته به کو المان نا به کڑا و خوراک یا ترنجبین وید پیشو غټ په شانتی په جاړو کې داسې انخته غونته کې پیشو غټ پم چې دلیلې پرې جاړو کې پیشو غټ ته یو واړو وای و کې انخته یې جاړو کې نه داسې وو خو کونته کې شهو بس شه ناشه دې شه ناشه المان نا وسلوا المان نا ترنجبین وسلوا مړزان وسلوا مړزان سلوا وای مړس تویل کېږي هیت فیرو یشبه و سمانیه اوی سمانیه دا دست مرغان دی چه دا غر پشان تی چه پشان دا مرز پشان یا به اینهی نورز دی دا نورز غوخ نرمه دا غیزه دا اللہ دیل ورکوله دی دا پارا چه زلونه نرم شی زلونه سی چی نرم شی خوبی هم نرم نشو وصلوه او مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم خورای تاسو من طیبات ما د پاکو هغه نه رزقناکم چې درکړی می تاسو ته کلو خورای تاسو من طیبات ما د پاکو هغه نه چې درکړی می تاسو ته فما ظلمونا ولیکن قانون په سوم یظلمون بیا دې وکړه فما ظلمونا بیا دې وکړه رسو بیا دې ذکر کړي چې وی چاره بس پرې دا وا زمونږ لدی وړه صابونی کو دا زمونږ نه سمې نشته دا تاسو دا مخرو رسو براشي فما ظلمونا کمنو کړه دې زمونږ سو وما نقصونا من شيء دای زمنګ نو سو کم کړی ظلم هو نقصان ما توري دی وی وما ظلمونا او دای نو کم کړی زمنګ سسیز ولکن کانوا انفسهم یظلمون وما ظلمونا مون ظلم نو کړه په دای باندې دا معنی غلطه ده مون ظلم نو کړه په دای باندې دا معنی غلطه ده وما ظلمونا دای کمنو کړه زمنګ س فائل دی دی نا مفعول لے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پزانونو بانے ظلم کاؤ پخپل زانے ظلم کاؤ او دخپل زانے نعمتو نا کام کرل وائز قلنا ادخلو هذه القرية اولنی عذاب تا تمہید اولنی عذاب اواغی تا تمہید ذکر کئی دی اللہ رب العزت وطد جہاد یو حکم کرو دا واقعات بی ترتیب و قرآن ذکر کئی خواست احسانون و عذابون پا جمع بانی راڑی قرآن قیصه نکی به ترتیب سو دی تا اللہ یو وقت که دا جهاد حکم کرو چه ورسی به جهاد لورسی صورت مایده که با واقع راشی خوچی زین و عدب یادو لاری یو داده یو عدب یو عدب دا چه زین و پاکر خانه بنزی پا بدن که با عجزی کوی افعالو که عجزی او دوی ما پا اقوالو که باجزی که وی ویناگانو که با ماجزی که وی دوی و تاوی پا بدن چیزی نگڑی گئی بنا پا عجزی بانی بزی او دویم داده چی پا خلی بام گانی بجانی نوائی عجزی با که وی دید دوارو خلافو کرستو رازی وایز کلنات خلو حاضر کاریا پا که چی میوی دیتا دن نشی دی کلی تا پا کلو نخری تاسو منا دینا حیسو شیطم کم ځای چې ستاسو خوښ شي رغدن څومره چې ستاسو خوښ وي پریوانه رغدن په آزادی وادخلوا الباب سجدان یو معنا وادخلوا الباب دنه شي په دروازه د جمعات سجدان سجده کوونکی یعنی جمعات ته ځین دوه رکعاته د تحیت المسجد منځو کوي وادخلوا الباب سجدان دنه شي په دروازه د جمعات سجدان سجده کوونکی یعنی نفل کوونکی جمعات ته څنګه وردن شي نو سو کوي دوه رکعاته نفل کوي د جمعات تحفه دیا مانا وادخلو البابا دن نشی پا دروازه دی کلی دی کلی با پخوای و دروازه وی لکه پیخور که اسم لاهوری گیت تی او یا چی کم دنو کواتای گیت تی او دا چی پکیدی رسواتای گیت و کواتای گیت و اشناغری گیت و ادا بکیدی دا خشنده دا گلتونو باو خار بداسه او طول با بندو حضرو کم گلتونو دی ایو بازار بلکل دی یو گیت پا دن نبانده طول لی دا سیار با دغه په خوا او خاریونه به چار چا پیره سور البلد او په هغه به دروازه لګیدلی و نو په د کلی په دروازه چې الباب نه مراد باب البلد وادخلوا الباب دنه شي په دروازه دو کلی باندې سجدان تابعدار دو حکم د الله پاجزای په دنه کې دو کې خو سجده نه کیږي خو مطلب پاجزائے المنقادین علی حکم اللہ آجزی کو ان کی دا اللہ حکم تا دا اللہ حکم تا غاڑا کی دیو دن نشی المنقادین علی حکم اللہ یعنی پاکڑ خانے مزی پاکڑ خانے باندے چھ دا غربم خیجی اور گڑی گئی اور روانی دی باق پیو مخ رسو عدل بدل کلی روان بو بیا درے او مانا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ مانا کی چھ کلی تزی او حملہ کوئی نو پکار رہ چھ دا اللہ نے امداد و غواری نو دا کلی دروازی خواتا چھو رسی لا کلی تا دن نشوی نی نو دک قضا کی دو دو رکاتا نفلو کئی آدھا جہاد اصول دا غز ذہن جہادی دے ناوی چھ دا کلی نا باہر بل ڈائریک دیوال سر دو دو رکاتا نفلو کئی ویحال او زلحال کے تقارب ضروری دے تقارن ضروری دے طالبان پر پوش نور دے گر دے حال او زلحال کے تقارب ضروری دے تقارن ضروری ندے اغوی انوی کلی دیوال سر جوخ دو رکاتا نفلو کئی او ڈائریک پر گوتے پوری کئی چھ دا نفلو او دا جہاد پر مینس کے سلق و فاصل رانی شی یو کار بیکار کار پر مینس کے فاصل را نی شی چھ دا اللہ امداد ڈائری کی دا اللہ امداد ڈائری کی اول سر پر خلی داوائی چھ اللہ زمین گناہ معاف کا زمین گناہ معاف کا کہ جہاد کی زمین سو گناہ انو اگر آتا سکا معاف کا چھ زمین دو گناہ دو وجہ زمین امداد بن نی شی زمین دو گناہ دو وجہ زمین امداد بن نی شی وادخل الباب سجدان او دن نشی پا دروازہ دو دن نشی دروازہ دو کلی تا سجدان پالے کون سازو کی چھ نفل کون کی مخی تینا زر تینا مخی نفلو کی وقولو حتواتون اوائی تاسو خبر دا ما فائد گناونو حتوا حتان نازنو بنا اللہ لرکی زمانگ نزمانگ گناونا رب اغفر داوائی یا حتواتون لا الہ الا اللہ یعنی ستاسو جنگ دیدی کلمی دا پارائی تاسو جنگ دی کلمی د پاره دریم وای تاسو لا حول ولا قوه سم مطلب جهاد کو والله نو دا نیکی دا طاقت تام لا لا را کړه کو د ګنا نه هم بچکای نو ته به هم بچکای نو وای تاسو لا حول ولا قوه الا بالله بس لند معنا می وکړه وقولو هتوتن او وای تاسو خبر د ما فائد ګناونو نو نغفر لكم ذنوبكم او به خو مونږ تاسو ته خطاياكم تاسو ګناونه وسنزيد المحسنين او زرده چه زیاد بکو منگ اجر دنیکانو اجر بسیواکو یا نیکان بسیواکو نو آقا خبره دوارا دی پری خودلی او بدل اکلا و آخر دوانا الحمدلله رب العالمین سبا جمعه دی ایمان دارو اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون سورة البقرة دريه سوا سلوره سوا أوليس كي بیانو د لا اله الا الله آغا دری بابونو اول باب کی دری ڈالی بیانو لی شراروان آواز انقلابی دی د سره په خلکو کې انقلاب راځي هغه آواز کم دی هغه دی یا ایها الناس اعبدوا نو دویم باب کې اصل مسله ذکر کړه او په هغه پنځه دلیلونه دوائی ترازونا دا خلکو او داغی جوابونا او منون کتا خوشالی او نمنون کتا یارا سالور دلائل سالور انعامونا دا پارا دا منلو دا مسئلے چی اللہ در سرخ کردی دی تا سول دا اللہ رب العزت کلام او دا اللہ رب العزت بیان شوی مسئلہ نمانی. درہم باب کی طریقہ دا خبرو بدل اکڑا مخ کی دا طول دنیا خلکو تا یو عام اعلان کڑو او سی اغا عام اعلان داغی پزائی باندی اعلان خاص یا بنی اسرائیل چا دیندار ازان طویل نو آغای تای مسئلہ اکڑا چه تاسو خوما نئی کنا دا آغای منلو دا پارای آغای بزان تا ترقی یافتہ و کامیاب ویل. اللہ رب العزت وی چې دا تاسو کوم عمل کوئی په دې کې ترقی نشتا, تاسو دا عمل د ناکامۍ دی, دا پرې دی او د ترقی عمل اگر واخلی تاسو عمل لی دا اللہ کتابونا دا اللہ دا کتاب آیاتونا بدلول, تاسو عمل لی دا اللہ آیاتونا پٹول, تاسو عمل دا اللہ پا آیاتونا عمل نکول ندام پکار نرازی. دا دری وارا دا تنزل اسباب دی دې پزای د ترقۍ اصول راواخلی په دین کلک شي, الله طرف ته توجه کوي په مانزه سره, دا الله د ملاوي دو خیال همیشه ولري. حاضرې اصول کامیابی اغه ذکر کړل, بیا سره په شپږ طریقو خبرې کولې بنی اسرائیل سره. اوم دقه دعوت ته چې یا ایها الناس اعبدوا امنی راغې د پاره اته احسانونا او دوا عذابونا په بنی اسرائیل ذکر کول. په اته احسانونا مې در سره کړیو زکا چه سام وی چه روان بشوی وعذابون می در کریو دو عالمی وعذابون پا غیر آستیو غرد غرد عذابون ورطوی کوسمم تا مسئله ده یا ایوها الناس عبدو ده نبی علیه السلام پا وینا امان الله ده قرآن دعوتم امانو احسانونه در باندې وکم گینینو عذابونه در باندې راشي. لکه مخکې چې در باندې راغلی وو مخکې احسانونه و احسانونه بیان شو, فرعون نه مخلاص کړی, ډوبېدو نه مخلاص کړی, غرد گنام کڑاو امی در تا معاف کو, در جوان تیرولو قانون اغامی در کو, در بیادبای در وجه می ملک کڑای دور امی در سرخو کڑل چی بیا می جوان دی کڑای سور نوار تنکار تا بناسوی دور یز و سوری می در بانده اکڑل او گیوی ده گیڑی بندو بست آمی ده لوکو پا تیار خوراک, ده اوبو بندو بست آمی در لوکو ده آتشو. یو می ده طویلیو سرد دور احسانونو, ده یو کار حکم میکڑو چه کل جهاد کوئی او فلان کی کلی تا وردن نکی گئی نو دا خیالو ساتی تکبر مکوی اکڑخانی مکوی پاندامونو دا اللہ عجزیو کئی نو ورسارا پا خلیم خبر سامی کوی اللہ نا دخپلو کوتاہی مافی غواڑی اللہ نا دخپل کوتاہی مافی غواڑی نو تاسو داو نمانل دی تالاوی پا آجزای دن نکی گئی نو دی بلکت جنکو چی چونتری جنکای چی کم دنو چونتری کئی لگی آئی ارگوڑے گونتا کی کئی نو دی با ماغ ارگوڑے کو او لگی آو چنترو بے کولا چنترو بشان بانی بلکی آو پا گڑا بانی وردن نکی دل نو دا بدن آجزی اونکلا دویم پکار دخلی عاجزی وا دخلی عاجزای داغی پزای بانده پی نقد پکار دیده دی قرض و خبری کی اغیم اونکڑا عاجزی دخلی اللہ وی چه بیادبی و مکڑا او دا اللہ رب العزت را لگل قانون اغیم بدل که دا اللہ رب العزت دا طرف نا مقرر شوی قانونو کنا چه دا سی بکوی اغا هم بدل که نو اپت تر بانده راغی اشاره شوا اللہ قرآن قیصه نکی چگینی قیصه دا و بس موسیٰ علیہ السلام و فرعون و بن اسرائیل و بس لارل ختم شو قیصه لارل کلابرت تا زرال مقبل کرتا او خبر ختم نا نقد حالی ما و توست اے خوش ببین زما استاد حالت عکس تے ما تو اتدی کے زانو گو رکنا پخوانی پہ یو وجہ اوچت شیو او پخوانی پہ یو وجہ کت شیو تو ایزد ترقای اسباب لٹوم داکوم آوکوم نو گو رکنا تو ای ترقی آفتا روشن خیالی را عالم روشن خیالی را عالم ترقی را عالم نو باز پخوانی تاریخ اگورا پخوانی تاریخ کی چپا کم یوشی ترقی ملاو شویوا پاغی با ترقی او چپا کم یو تنزلو او خکتوال راغلو پاغی با خکتوال رازی نو دا اگورا اللہ زلیل کردی و دا صدا واجه دا اللہ یو قانونی بدل که نو تا چه دا اللہ قوانین بدلائی نو پتاب آفتون نرازی پتاب هم رازی کنا دا سیوازه بن اسرائیل نو نومر رضی اللہ تعالیٰ خبر بیاد لری انا بن اسرائیل قد مزاو وانتم تونونا یا امت محمد بن اسرائیل لارل تیر شو اوچ بن اسرائیل بن اسرائیل کینو دا ماو تایا دی انا بن اسرائیل قد مزاو وانتم تونونا یا امت محمد بن اسرائیل لارل تیر شو اس ماو تا قس کول شو ماو تا تا اشاره کول کی گی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ما اشبه لیلت بالبارحا بیگانه اشپا و ننه اشپا یوشان تی مطلب بن اسرائیل و تاسو بیوشانی ستاسو اداغی عملونا و سزاگان دا بیوشانی ندا ناغی سزا ذکر کی پا بدلول دیو قانون فبدل الذین ظلمو قولان ظاهری معنی چه دا آیاتو کی نو ذهن تا با دی پخپلا و مشکال راشی ظاهری معنی دا آیات دادا بدل اکلا ظالمانو بینا بیداغینا چه ویلشو و دیتا نسو مطلب چه کموتا ویلشو و نو آغای بدل نکلا دا دینا علاوه یو بلا بدل اکلا شاپور شیخ رای مولاوی وڑو که استاد سرمی ترجمه کولا یغه به دا معنا کولا چې بدلک له ظالمانو وینا به داغ نه چوته ویل شي وای ما به جنده اوس ګنا نه دي چې کومه ته ویل شي و نو هغه بدل نه کړه پیدا اشکال می پړ کېو هغه ته ویل نه شو پیدا زما اولنه اشکالو چې قران کې زما ذهن تر اغلو او دیم زما اولنه اجتهاد سر میادل هماوی چې دا معلوم چې نو دا منصور په وزن دې اسمه فول له پیدا زما اولنه اجتهاد ز صرفو ای په لغاتو کې مې اولنې اجتهاد سکول کوم استاد راتوي چې د معراج څه معنا ده ما سے دزان نہ جو کلا جدا بدو عروج نہیں عروج خطو تو معراج بم خطو تو ما چ خطل پھر ازما پر لغت کے اولن اجتہاد ہو نہ دا اشکال دے انتراضی کنا چ ظالمان وینا بدل اکڑا نو چ کما وینا ورت ویل شو ور نیات نہ اس معلومی گی فبدل الذين ظلموا قولا بدل اکڑا ظالمان وینا بے داغنا چ ویل شو ودیتا نو مانا زکوم یو د خبر بدلول چی مطلب د یوی پزای بلا ویل صحیح ده کنا د یوی پزای بلا ویل وی پلان کی دا ویلو او د دا وی وی ظالم د پلان کی کا خبره ده بدل کړه ما خو دا سینو ویلی نو خبره بدل کړه نو مطلب د یوی پزای بلا ویل لګنا نو بدل په معنا د قالا په معنا دا فبدل الذین ظلموا قولا او ویلا ظالمانو وینا بدا وینا چ ویل شو ودیتا چکم ہے وہ طویلی وا جدا وائی ہے تو تو نوارا نو ویلا او داغی پزای باندے بل ویلا داغی پزای بل ویلا فبدل الذین ظلموا قولا ویلا ظالمانو وینا بداغنا چویل شو ودیتا یاد دے مدا چھ بدلئی ہے نو یو پریدیو بل آخلی چھ بدلئی وینا مطلب دا چی او پریدی او بلا اخلی دا بدل مانا اخذا شونو مانا داو کدوی ما فبدل اللذین ظلمو قولان واغست ظالمانو وینا بیداغینا چی ویلشو و دیتا چی کموتا ویلشو وان آغای پری خدا و داغی پزای بلا واغستا مانا واغست ظالمانو وینا بیداغینا چی ویلشو و دیتا درے مدادا دیدائی کی اٹکے پڑتے طالبان ورطا مفولیسانی دو بدلہ ہوئی نو آگا پڑتے دلتا نو مانا دلتا دا سدا فبدل اللذین ظلمو بدلک لظالمانو بے قول قیل لهم بدلک لظالمانو بے قول قیل لهم باغی وینا بانے چویلشی و دیتا سی پی بدل اکڑا قولن غیر اللذی قیل لهم یو وینا بے داغینا چویلشی و دیتا چکم اویلشی وان داغی پزائی بلا بدل اکڑا فبدل اللذینا ظلمو بے قول قیل لهم قولن غیر اللذی قیل لهم بدل اکڑا ظالمانو پا وینا باندے چویلشی و دیتا قولن یو بلا وینا بے داغینا چی دیتا ویلشیو تو حدتواتن او دیوی حنتواتن یا دا قولن نمخ کی قالو پڑتے نمانا دا فبدل اللذین ظلمو نبدلک لظالمانو فقالو قولن غیر اللذی قیل لهم او ویلا وینا بے داغینا چی ویلشیو دیتا بدلک لظالمانو وقالو قولن غیر اللذی قیل لهم او ویل دی وینا بیداغینا چی دیتا ویل شیوا دی حتواتون پزاوی حنتواتون مطلب سو اللہ تویلیو دی گناہونو مافی گواری رب بغفر دی ویدا قرس کاتی دی منگلہ نقد پکار دی حنتواتون فی شارتین غانم اور بشی گڑی وڑی پکار دی غانم اور بشی پکار دی دی ویدا گناہونو غم کائے دا با کو سڑیا دا با رکاگو اور نقد دی خیٹی غم پکار دی اللہ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء نراولی گمنگا پا ظالمانو باندے رجزا اپت من السماء دبارانا کرجن عذابی پی راولی گا تواعون پا من اکڑل تاعون بیماری پی اولا گی دلا ناولی گورا غنم جوار غختل دا خوصنا روانی دی زمیدارانم غنم جوار غواری ندی غنم جوارو غختل نولی کو پریو کو سناروائی خوندی دی کڑی اولی اللہ رب العزت عذاب ورکی اصل وجہ بلاوا اللہ رب العزت ورلیو قانون مقرر کو او اللہ ولیو ذکر ہوئی چی دا دعا بکوئی او دی داغی پزائبانی بلاوا غستا یعنی دا اللہ رب العزت حکم بدل کو دا سزا چی کم دانو دا جوارو دا غنم غختلو ندا دا اللہ رب العزت دا حکم بدلولو دا پی کروم دے ویخی گودو دا اللہ رب العزت دو حکم دو بدلول سزا دا چی دا اللہ رب العزت حکم بدل کو یو ٹکے پاغی کی زیاد که دے حد توتن سر اٹکے زیاد که حین توتن حین توتن پاغی بانی سزا ملاو شوا نواسی و تپوس کو چی دا اللہ حکم یو سڑے بدل کی او دو رمنا دس یو کار تے بدل کو چی حد توتن بانا بخن دو گناونو گختل احین توتن غنم جوار گختل نو غنم جوار گختل ام سنا جائز نو نو دا اللہ حکم اگای بدل کی یو جائز کارتا ستے بدل کو یو جائز کارتا ہے بدل کو نو پاغبان دا اسمان نا اپت رازی دا اسمان نا پس رازی اپت رازی او کرکجن عذاب پی رازی نو چی سوک مکمل قوانین دا اللہ بدلی پاغب عذاب نا رازی چی سوک مکمل قانون دا چا بدل کی دا اللہ رب العزت بدل کی او حکمون دا اللہ بدلی حکمون دا اللہ سکی بدلی خپل خواخ تیرالی زنا حرام دا زنا سدا حرام دا نو قانونی طور بانے والا شکل ورکی چی زنا بر رضا جائز دا حقوق نسوا بل کی زنا بر رضا ہوئی جائز دا پا خوخ بانے کالک و جنائی بر سر جوڑ توڑی کی سبادی نشتے ہوئی دا اللہ لوی حکم بدل کو او دا حرام انہیں حلالو تا بدل کو اللہ حرام ویلیو او دی و تسووی حلالوی پردہ اللہ رب العزت بے پردگی اللہ حرام کڑی دا او دی پردہ سکی بے پردگی روا گنی روا گنی دا پا کی چارا ہستی دا دا پا کی چارا ہستی دا دا جنکو بی ضرورت واتل دا کورنا اللہ رب العزت حرام کڑی دی او چی دا اوزی دا شانتی گرزی او ایزی گرزی پی خور وینی اسلام آباد وینی او زی پا زی گرزی چکره لگوی نو دا پا کم دین کراغلیو دا بدلی او ایدا خیر دا دا سیو دا آغا سی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق سورو بے توفیق شدا خلق چی دا زان نبدلی او دا اللہ رب العزت احکاماتو کی تبدیلی راولی نو آفت پا پی نرازی اللہ دی منگ دی آفت او ساتی نن طول دنیا تقریبا اسلامی دنیا کاپیران خوب ریدوا نن طول اسلامی دنیا تقریبا طول سعودی او سلک گونتا کی ملکونا آواتینا بچی نور طول تقریبا اغی دا اللہ پا احکاماتو بدلولو کی مبتلا دی چی دا اللہ رب العزت احکامات بدلی دا اللہ حکمو چی قانون دا ملک اب قرآن ہوئی اب سی قرآن او طول قانون دا ملک اگا انگریزی گرزو لے دے برطانوی کورٹ گرزو لے دے او دا مکمل قرآن بدل کو نو پدی با عذاب نرازی اللہ ری تی منگ او ساتی رونو منگ طول پدی وطن کیو کنا اللہ ری دی ملک لے دا قرآن دا قانون بندو بستو کی اللہ رب العزت تی دا قرآن او دا سنت قانون پدی ملک کراو لی فانزلنا علی اللذین ظلمو رزا من السماء صحابی ناستو نبی علیہ السلام ورته دعا او خودلا د آیات نه معلومیږي چې شریعت چې کوم ذکرونه خودلی دین هغه باندې بدلای دای ته ذکرو خود کنه چې حتتون بوای دا ذکر وکوي او روان بی دای دا ذکر پری خود دې په ځای بل راواغسته معلومیږي دا چې شریعت چې کوم ذکرونه ویل دي نو هغه ذکر بدلول خپل ځای نه سدي ناروا دي مرقات کې مولا علی قاری رحم الله موي الادعیه الوارده لا تغير عن الفاظها الادعية الواردة لا تغير عن الفاظها ده شريعت دواغانه او ده خفل زيوننا عرولكي گنا او پخفل زيبان ده پاتي نموني يو سوام نبي عليه الصلاة والسلام ناس ته صحابي ته دواغ خول عويداس دواغ آیا ورطوی اخيره كي ودا سوائه جا من تو بی کتابک اللذی انزلتا و بی نبیک اللذی ارسلتا زما ایمان دے پا کتاب چتا نازل کردے اللہ و بی نبیک اللذی ارسلتا او پا غا پیغمبر چتا را لے گلدے پدیم ایمان دے صحابی تیوی زما تیواؤ رو تو سنگ بوای تو وایا اگو تا طول دواویلا آخر کی و تاوی داس بوام